سورۃ البینہ په دې سورۃ کې مقصد هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان په کې الله بیان کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم شان هغه په کې ذکر شوی دی. دویمه خبره دا ده چې په دې سورۃ کې الله تعالی درې څلور خبرې را جمع کړې دي. اوله خبره دا ده چې دا کافر مشرکان چې او د اهل کتاب دا الله د دنیا نه نه ځای لکول تر دې چې رسول الله تعالی ولي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو دوی کې دوه ډلې جوړې شولې، چا خبره ومنله چا ونه منله. نو چې چا خبره ونه منله نو د هغوی اور زیات دی، او چا چې خبره منلې ده د هغوی جنت زیات دی. دوی نوم اولئک هم شر البریه دی، او دغه بلې ډلې چې دا څوک خبره مني د دوی نوم دی اولئک هم خیر البریه، جنت ته به الله تعالی بوځي. نو بیا هم دا صورت په هغه دوه دوه ډلو باندې روان دی. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نو كافران ده أهل الكتاب ويهود نصارى والمشركين والنذي مشركان منفكين زايلكي دنكي ده الدنيا نزايلكي دل الله تعالى نخد مول او د خپل دین نم ناوړی دل انفکاک دلته د دین نه د دنیا دواړه مراد ده. منفکین د خپل دین نم نه جدا کیدل او نه د دنیا نه الله زایل کول حتی اتا دی عمل بینه تدې چې راشي دی ته واضح دلیل چې واضح دلیل راغې او وس دی و نه مانن اوس به الله تعالی هلاکی څنګه مکه جاهلانو الله تعالی سنه ویل اوس پوه شو دی اوس به هلاکی دا بینه څه دی. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. رسول من الله استاذ د الله د طرفه یتلو صحف مطهره چې لولي صحیفه پاکي د قران کریم په صحیفو کې لیکل شوی په اسمان کې د نبی رسول زمانه کې لیکل لسته شوی دي. کله چې رسول الله قران یو په واکه کې لیکل شوی نو لسته به لیکل کېده. نو صحف مطهره یې په اید الملائکه د ملائکه په لاس کې پاک صحیفه دي، هغه صحیفه رسول الله تر غلي دي او د باغ لسته په یاد باندې مدار واضح دلیل دی چې دا کله راغی نو اوس به دې صلی الله ګوري. فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. فيها كتب قيمه په دغه صحیفه کې احکام د الله تعالی دی برابر کتب یعنی احکام په کې مستقیم په کې پراته دي. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. وس چې څو حق نه مني کنه نو دا په ضد باندې نه مني په عناد نه مني ځکه اوسه پر خو نه پوهه اوس خو پوهه شو کنه نو چې حق څوک پرېدي نو دا قصدن اوس پرېدي نو دی له الله څخه سزا وي. سزا به الله چاله ورکوي چې حق چا قصدن پرېخود. اوسه پورې اهل کتاب یا مشرکان تاسو جاهلان وي نه الله ته سنه ویل او چې کله رسول راغی او تاسو د رسول د راتګ نه بعد حق پرېدي نو اوس به الله سزا درکوي. دا به د اتنه کې غرض دی زګه فرمای وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. او نه دي جدا شوي د حق نه هغه کسان چې ته کتاب ورکړل شوی مګر پس داینه چراغ دی تو واضح دلیل خپ پوه شو چې د الله حق رسول حق دی واستپره خو وما تفرق نه دي جدا شوي د حق نه نه دي جدا شوی د اهل کتاب مگر پس د پوینه بینه واضح دلیل راغی. اوس الله دا یعنی چې دی رسول ګره د نوې خبرې نه دی کړې چا د دیو د دین خلاف دی دیو دین که هم دا خبر شته او رسول الله صلی الله علیه و آله خبر بیان نه ده خلاف ولی کوي خلاف به تاسو هله کوله چې تاسو د دین بالکل خلاف خبرې کوله تاسو تورات نه منله انجیل نه منله نو که به تاسو ویلو وی چې دا تورات انجیل نه منم دا نه منم به به یو بهانه وي دا خو به یعنی هغه خبرې تاسو ته کوم چې تورات انجیل کې و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. او دي ته حکم نه دا کړه شوی په خوانو کتابونو کې مگر ده چې بندگی دي د الله او کې خالص کوون کې د الله د پاره د عبادت مخلصین خالص سچ کوون کې د الله د پاره دین د عبادت حنفاء چې توجه کوون کې الله تعالی راز کوون کې د مخلوق ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. او دي د منځ په بندي دي وي کې او زکات دي ور کې الله تعالی ته امر کړو وذالک دین القیم او دا دین دی مضبوط. نو مطلب دا لري چې دا خبره بعینه رسول الله کوي نو ولې تاسو ته نه وړي د دین هوړېدل نه دی بکار پس دا غینه چې د څه خبره تاسو ته وکړي چې تاسو د دین مطابق دي د ټولو پیغمبرانو دین یو نو ولې زده نه انکار کوي تاسو مایت په دې طریقه باندې خلګي چې کافران د اهل کتاب او د مشرکان جو دا نه زایل کېدل الله تعالی د دنیا نه ختمول تراو ته پوری چې الله پوهی کی او د پوهی نه بعد چې دی اختلاف کوي نو به هلاکی او ګوره دا چې اختلاف کوي نو غلط دی د دې اختلاف ځکه چې د دې دین د رسول الله سم دین یو دی او به هم د خلاف کوي خنج اختلاف یو کړه سجل بوس الله کوي ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه یقینا کسان چې کافران دي د اهل کتاب نه دا يهود چې دي او دا نصارا چې دي ازان چې دا لوی لوی ګڼي ول مشرکین او نور مشرکان په دنیا کې عبادت الاوثان بت پرست هندوان سکان وغیرہ د بتان عبادت کوونکي خلقا فینار جهنم په اور د جهنم کې وي خالدین فی همیشه په کې وي او دي ته تهذیب شوه د خلق مو یو اولایک هم شر البریه دا چې دي ډیر ناکار دي په ټولو مخلوقاتو کې د الله تعالی په نسبت ناکاره مخلوق يهودي نصراني او مشرک دي څومره سخته په توفی الله کړه از موږ مسلمانانو لګي دي دین متاثر شي یورپ کافرونو راځي چې سر دایب شانه جوړ کړي جامع دایب شانه واچي راځي چې خله دایب شانه ورانه ګیره دایب شانه ور ټای دایب شانه واچي الله کا خو سپی دي شر البری الله وي د ټول مخلوقاتونو ناکاره سپی خنزیران هغه پسې ته دغه کې ورپسې ور نخلي جهنميانو پسې ته ور نه پکاردار چې ایوز موږ ته به داری وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه قال الله دا شي په در کړه ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه یقینا هغه کسان چې ایمان راوړ په الله باندې اپان بیاو باندې بس محمد رسول الله منل او نیک عملونه کوي پر رسول الله په تابعداري کې در رسول الله په تابعداري اولئك هم خير البريه دا کسان غره دي په ټولو مخلوقاتو کې الله غره مخلوق مؤمن نیک عمل لري اے انسان ته غره نو ول مؤمن دی وسره لګي د کافر تابعداري دي کوي ولیکم شدی آیت تا دی یهود و نصارا دی قارم کی وی گورا مونگ تی شر البریه پا قرآن کی ویلی مونگی اللہ تعالی ستاس پا مزاج پوی دی کنسا کی تویلی خیر البریه خو یو سلی شو عید پار جهنم شو دی خیر البریه دی پار بسی جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بدلا د دیو پنس درب د دیو جنتنا دامه شوالی بئی کی بلاند داینه هرو نامه شبا پای کی بیا بدا میشا رضی الله عنهم الله بد دیو نا خوشاله وی ورضوا عنه دی بد الله ناراضی وی ذالک دا جنتنا الله لمن ها چا تورکی خشی ربه چیر دل دے د خبر ربنا الله د عظمت او دغه د هیبت نویری د نظر زری ایمان راوړو پنی کمل کې مصروف شو د دې شکل کې ته الله دا بدل ورکړي سوچ الله نه نیریږي لکه يهودي نصراني مشرک دا الله نه نیریږي نه ایمان نه راوړي نه ایني کمل نه کوي نه په دې وجه ورته روان الله یې سره مې شه خیر تر کوي دې د وجه کوم انسان کې چې یری هغه کې زر زر اعمال او ایمان راځي عقیده به زر بدلی خیر درته به زر راځي چې یره پکې نه وګانو بس